رسول اللہ یا حبیب مذہب کے یا رسول اللہ یا حبیب میں والی یا رسول اللہ یا حبیب میں صدقے یا رسول اللہ یا حبیب سیدا میرے حضور نے شوکت بدور دی دسی میرے حضور نے شوکت بدول دی کوثر بدول پاک دا جنت بدول دی زہرا جدوں آئیاں کھڑے ہو گئے زہرا جدویاں کھڑے ہو گئے حضور اس نوں تعظیم آکھایا میں پیارے فاطمہ بیدم شہید تو پانچ ہے پانچ علی صدقے ماہی تو ماہی تو او میں صدقے صدقے ساری سیاں आशिक सूरत तेरी मेरी आँखियाँ भर ले हो भोले तेरे हसीना सरकार